دا هاغ مومنانو اجر چې د زخم رسیدلونا رست هم هغوی د الله او د رسول په آواز باندې لبیک ویلو او حاضر شو په هغوی کې چې کم خلق نیکان او پرهیزګار دي دا هغوی د پاره لوی اجر دی.